الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسح الأمة ومحو الظلم وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله فإن الأمة الإسلامية اليوم تمر بمرحلة من أخطر مراحلها مرحلة جديد لم تعشها من قبل هذه المرحلة تصمم بما يلي بقيتي الله تبارك وتعالى جناو بنو تامبليتي سنو تورو بروم نونغي نيانال سوني يوننت محمد صلى الله عليه واله وسلم يال نكو يالا دولي خيوال ت مسالكو كينا لولو مبوك جوليدي خيت وي دي خيتو اسلام امه بي دي امه محمد صلى الله عليه وسلم تاي دي لو ام لو كين امول سيكي ساكا موي داني ترافيرسي دي رومب jamono yi gëna dangereux ci jamono yi xet la wo xamne tay ñu ngi leen di pamti pamte ci jamono ci kaw suuf ci walu yépp xet la wo xamne tay choono liñ ci nekké foko tak wess nako ci metital ci toroxal ci doyadil ci ray loko tak rek tay xet wess nako dem nañ sax bu buñ leen toñé duñu ñëmé fayu ndax buñu fayo ñu tam leen ay dëmm xéer la wo xamné tay mu ngi traverser di rombu marhala yo xamné jadida lam ta isha min qabl wallahi li ñuy dundu tay ci metti sahaba yi dundu ñuko won amul benn jamono bu julit ñi dund ngettit wu ñuy dund tey xeet wi di xeetu l'islam moo tax ñuy romb ay tomb yoo xam ne toll na ci fukk ak benn yuy wone étape yooyu ñuy romb tey bi ci njëkk awaluha da'ufal umma fi jami'i jawanib الإقدية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والسلوكية نجي رمو تاي اتاب بو خمني تي دويا دي خيط وي لط جيني لط تي لب بس بس بباخل بلوتيك بباخل اكونوميك بباخل سوسيتي بباخل جيكو جي باخل كومبورتمان باخل motax mu nek da'ufal umma fi jami'il jawanibha ci mbollem walli te xam ngeen ne yi ñu lim xet wu ko yaqule sa dara dotul bax ci kaw suuf pas pas xet wu ko amul yaquna te julit yi tay sen pas pas yi ñoo yaqku xol julit yi fête 31 décembre di tal ay fétar julit yo xamne dañuy def ay bop neen julit yi watar seeni tubey julit yuy fecc ay musique julit yuy tiaxaan julit yu bëggul yàlla bugguñu yonent julit yoo xam ne seen bopp bu ñu reyee seen mbokk ñu kontaan zibilé julit yoo xam ne bu ñu amee ndam nga gis ay julit mer julit yi foofu lañ tollu tey ci doful umma ci pas-pas ci politique foofu kenn du wax saa yu ay nit góor-góorloo ba samp kàddu yàlla ñu ne ñii ay terroriste la ñu ñëw jëlee leen indi ñeneen moo tax foofu moom amul sax yàgg économique bi moom gis ngeen julit ñee ci gën a yembare gën cee yaafuus société bi kazalik jikko yi moom waxal bul noppi yépp a yàqu comportement yi kazalik ñaareel mooy tafarruqul umma ila duwaylaat li kullin minha zaimuha wa arduha wa siyasatuha wa ahdafuha bokk na ci li tax ba tey ñuy traverser jamono yu doy waar mooy tàqale bi ñu tàqale julit yi def ko ay état état duwaylaat xeet bu ci nekk dëkk bu ci nekk ñu utal ko benn président ñu utal ko territoire utal ko frontière ñu utal ko politique boppam ñu utal ko ay jubluwaayu boppam nga gis jullit yu dëkk bokk benn sous raison xoola sunu digganteeg Gambi fi mu nekk ni bu nu yàlla dimbaliwul ci ay at yu jëm guerre da fi am entre sénégalais gambien yi bu ñu yàlla dimbaliwul trop ñu nag Mauritanie gis ngeen xoolal bokk waaye dañuy dagg suuf si nga gis yaay ji dëkk fee papa ji dëkk fële ci koñ boo xam ne ñii dañuy taxaw di seen ñee ñii taxaw di seen ñii ñu ne frontière bi fii la ñee am politique seen politique bopp ñi am seen politique bopp ñi am seen suufu bopp ñi am seen suufu bopp ñi am président ñi am président duñu bokk jubluwaay ñu ne ñee ay sunit lañ ñii ay suufi lañ ñee ay sunit lañ ñii ay chia lañ ñooñu fan la ñuy daje ba yowmal qiyam dootuñu daje parce que xam ngeen ne pas-pas yooyu du benn ba yowmal qiyama di même bu ñu bokkoon jàkk ji bu ñu paree ku nekk danaan këcc këccaaral kanamam di wan sa morom ne yow doo julit yéeféer nga danaa ñëw ci jàkk ji mais waroo julli tey ñun ñëpp noonu lan mel parce que dañ ñoo taqale te xamuñu li ñu taqale tafarruqul umma dañu taqale xeet wi du waylaat ay état ñaata état ñoo am ci islam ñaata réewu jullit ñoo nekk ci àdduna bi xeet wu ci nekk dafa am président wala mu am roi wala mu am nangam xeet wu ci nekk dafa am territoire xeet wu ci nekk dafa am politique boppam xeet wu ci nekk dafa am ay jubluwaayu boppam lii jubluwaayu waa Sénégal du jubluwaayu waa Gambi lii jubluwaayu waa Gambi du jubluwaayu waa Guinée lii jubluwaayu waa Guinée du jubluwaayu waa Mali fu ñu jëm te ñun ñëpp ay jullit lañ la ilaha illallah muhammad rasulullah ñetteel mooy iftiraqun nas daaxila kullu dawla ila tawaif wa ahzab ci bir xéet yoyu encore ñu takalé ba duñu laalante ak seeni dekkendo ci bir société yoyu xéet yoyu dañ leen takalé waat ginnaw buñu takalé globalement dañ ñëwaat ci bir réew mi ñu takalé ñu xolé Sénégal rek bu lan dem fenen da ngeen di jaxlé ñoo leen Sénégal ñaata keuru diiné ñoo fi nek lim leen ko kenn xamuko keuru diiné bu ci nek bokko ak samorom djublu way té lu gëna dangereux da nga ñëw ci bir tidiane fekk fa téméri kurel bokkuñ nga ñëw ci bir mouride fekk fa téméri kurel bokkuñ nga ñëw ci bir sunni di fekk fa téméri kurel bokkuñ bis bu nek kurel bu bes di juddu bis bu nek kurel du bes di juddu té li dangereux tay même cheikh ahmed bamba ak alhadji malik buñu dékk won nga ni len ñun day gis nañu nga ni nga wax serigne touba gis na mouride bo xamné du julli du wor té len day dem aljana day jaxlé da nan man dé lo indiwuma ko fi won bayiwuma ko fi won mom sax ñom sax seen tariika yoy ñu bayi won gaay dañ ko yok diko dag ay parcel di continuer di dem lolou moy même ci bir dëkk bi dañoo takalé waat julli di ba duñu gëna bok kañ lañuy bok kon kañ lañuy dend alquran lan la wax wa anna hadhihi ummatukum ummatun wahid wa ana rabbukum fa'buduni ben xet ngeen may sen borom jaamu len ma suuf si mako mom ño bok ben suuf ben borom ben yonent ben tere ben diine ben djublu way sunuy julli ñun ñep kaaba lañuy djublu wala ñun ñam ño bok ben yonent wala ñun ñam ño bok ben islam wala waye mununo deggo kon amna lu ne ci bir ben borom xam xamu arab mune ittafaqal muslimuna alla yattafiqu ci arab lako jeme won ittafaqal arabu alla yattafiqu dañu reño ñun ñep ñun julit yi dañu reño tok ci ben table ñu ne ñun julit ñi anañu ñun ñep yëkkat suñu loxo table ji ñep nek ay julit ñu ne waye buñu deggo de ngeen ha ñu ne wa ñu daal koy signé ku nek signé buñu deggo ñu dem ñëw fi kan lañu deggo ba yowmal qiyamati duñ deggo mbokk yi iftiraqun nas takale biñu takale nit ñi dakhila kullu dawla bir societe bir rew mu nek ila tawaif mi def ko ay korel keri tariha allahu akbar keri tariha keur samba keur demba keur modu legi sax jigen ñi bokk nañ ci keur kinne keur kordu bakay ku nek ak sa keur ku nek bis bi ngay magal bis bi ngay gam bis bi nga am sa ziyara kañ lañuy nek ben kañ yamuñu ci lol de waye wa ahzab ginnaw tawaif encore ahzab ñu ñëwaat dag ay patch ahlus sunna rek legi kenn xamatul ñaata lañ ikhwani ñental istihdaf al a'da aqidatul umma wa miqdaratiha allahu akbar noni da occasiono bis mu nek di takale te julli di xamuñu ne li di xew ni noni ñay koy def noni ñoy encourager mbolo yi takaliko noni ñoy encourager kurel yu bes yi noni ñoy financer noni ñoy xamb tal yi ñu profito ci pass xéed wi ak ay gëddam yëpp ñu yàqate ko dëkk julli li amatuñu valeur démb benn xale boo xam ne mi ngi sénégalais la mais yàlla dafa def mu nekk nasa la nekk nasa démb dama ko gis ma ne ko yow nooy dundee amérique mu ne ma xanaa saa yu sama portable noor dee ma war a julli ñu ne ma terroriste loolu rek laa fa nekkee terroriste man maay terroriste bi saa yu ma waree julli daal ñu ne terroriste yaa ngi julli ji ma daa mu ne aw ma tur lu dul terroriste loolu ma xeetoy ci àdduna bi ku romb rek ñu xam ne julli la ñu ne terroriste te duñu xool ñoom lu ñuy def xoolal li xew France lu ko sabab kañ la ñu tooñ Mouhamed ñu bàyyi ñëpp waxuma sax ci jullit yu ndaw ndawaan yi waxuma sax ci ñiy kilifantu kenn waxu leen dara ñu dem ba ci sommet ba Mouhamed ñu tam ko dëmm dessiné ko def leen lu leen neex wax jullit yi jóg di wax ñu utal ñooñu ay garde corps ne leen am ngeen seen droit lu leen neex ngeen wax allahu akbar loo neex nga wax ba nga toñ jàmbur léegi moom bu fa yow ñu ne voilà gis ngeen lu ñu leen di wax ñu ngi ni dañoo ëppal ñu ngi ni rey nañ ñii ñooñu bu ñu waxuloo loolu kenn du leen def dara waxuma sax foofu rek waaye fii Sénégal rek am na ñoo xam ne boo leen waxee doo ñibbi waxuma laag Mouhamed nag ñun ci Sénégal lañ yaa fuus ba ñuy wax Mouhamed dara ñu toog wala ñuy wax sahaba yi dara ñu tok waye aduna bi amna ño xamne yalla mo len gemb minal mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi faminhum man qada nahba wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila amna ño xamne ñom sen l'islam ci sen bakkan lañ ko tek kumu neex na nga fowé sa diiné kumu neex nga nek nga modéré kumu neex nga négocier kumu neex nga ñun dañuy balaté wa ñun dañuy balaté melni mbir mi ya ko mom mais kumu neex nga baña balé wala c'est ça lool moy wax kon pass pass bi ki bu amé droit né man damaay balé ki amna droit né duma balé wala ki am ki dul balé amul droit mom tamit mom amul ben droit c'est ça kon lool moy mbir yi kon li waral lolé moy baña togn baña wax kilifa jambour dara bagn ko adresser lu bon bagn ko ñaawal bagn ko abdulit du def lolou du gene fekk mu abdulit bu dessiner isa wala dessiner musa wala dessiner yusuf wala dessiner sulayman wala dessiner nuh wala adama di wax ci mom lu bon lutax amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih waya wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriq bayna ahadin minhum lolon yalla sant ñun luñu takale kenn ci ñom est ce suñu borom mo ñu sant lolu ikhwatal iman dromel moy muwalatul a'da min fi'at min dakhil al mujtama al islami ginaaw buñu tassé adina bi daf koy patch patch ñu ñew ci bir dekk yoy ñu defon patch patch tassat julit yi ci bir patch patch yoy encore dang ci fek non yi ngemb korel gi ne len dal len ci kaw ñi wa ngay fekkar lolu muwalat al a'da min fi'at min dakhil al mujtama al islami da ngay fek wala li xew egypte non yi ñoo ngemb armée bi ne len ray len julit yi te ñom ñoo waxon def len démocratie ñu def démocratie woté julit frère musulman ya gagné ñu samp président bi mu wat peuple bi yépp and ci ñoko fal lan ngeen bëgg dund ñu né sharia ñu woté ko mu jall 100% waxuma sax 19 wala virgule 100 julit yépp and ci mu jall ñu né non ñi bu ngeen leen fi bayé dañuy samp état islamique ñi ñew ray ñi ñi ñu jappalé ñu japp président bi tej ana démocratie bi tuba bi di wax ana mu kon chaque jour ci bir xeer yoy ñu dagaté dañuy ñew encore faral ñen bayyi ñen wax ñi ñu faral ray leen ñeneen ñi kenn du wax ñun ñoo nek seen ginnaw ñun ñoo yor droit yi mbokk yi juroom ñettel juroom bennel moy takhtitul a'dha li darbil umma ba'daha bi ba'd yu teural ay stratégie ay yoon yo xamne dañuy tax julit ñi di rayanté xolal Syrie siri amatul ci aduna lepp yaq su ngeen di setan fan yi al jazeera barki demb demb tay ña dawe won xexu siri amuñu fuñu fanan sedd bi mo len di ray glace gi moy taw sen kanam demb la mujjé deglu information yi astaghfirullah tay ci fajar 11 mort yo xamné dañoo glacé ba sedd ba dégg kuy parce que amuñu fuñu nek glace bi moy taw sen kaw siri mom amatul yaquna ñan ño fay xex est-ce que ay nasaran ño fay xex ak ay yahoud est-ce que yahoud ño xex ak ay nasaran ay julit ño xex so deme iraq kazalik so deme yaman kazalik bo deme pakistan kazalik julit ño xexante fexe bu julit ji nañu reenté sen bop yeen ngeen toffé di sétane ku jéxal arme ngeen jox ko kañ la julit di yewu kañ la julit di yewu da ngeen fexé ñu reenté sen bir juroom ñaarel moy isaatul mafahim al khati'a li masail ad-din bobo gëna dangereux da ngeen fexé julli di buñu am compréhension bu baax ci diiné ku nekk na dégg diiné num la nexé ah ku nekk na dégg diiné wala zikrullah akbar ki ñëw né julli amul importance lutax mu né wala zikrullah akbar yalla néna mën nga japp rek te bañu julli di wax astaghfirullah subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah akbar nga né ko lutax mu né la wala zikrullah akbar gis nga la hawla wala quwwata degginu diine bu bon na ngeen fex bu buñu degg diine ku nek na nga yor sa façon firi bop bul firi nu yonent bi firé won bu la sahaba yi jangal diine bi nuñ ko déggé won yow nit nga am nga xel hum rijal wa anta rajul ñom ay goor lañ yow goor nga waaw da nga am sa droit da nga am sa xel da nga am sa dégginu bop fexel texte diine yi ñom niñ ko déggé won yow tamit nga dégg ko waaw li sisi wax barki demb neena amna ay aya wala ay hadith wala ci texte diine yo xamne dafa dangereux il faut ñu dindi ko fi parce que dafa yaq imanisme dafa yaq imanité bi en tant que président han bu jité ay millions musulmans nga taxaw ci radio taxaw ci télé aduna bi yeb nga ni islam daf ci am ay texte yu dangereux dafa yaq dundu nañ ko ci wara jëlé ñep kenn waxul dara ñep tok di la xol jom ñettal إساءه الرزليه في الامه من خلال وسائل الاعلام والسياسه والسياحه مبقي نين فخه بو ني دغي دينه دغين بو بون نين فخه نين تساري اك مبون سي خيت وي فان نين كوي جاري ني نو سي انفورماسيون يي اك توريزم نين فخه با تيليفزيون ياك راديو يي جورنال يي بو لين سي генيلو باخ وخوما نين ديم فين سي ادنا بي نين سيتان لولو واي دي نين دي نيو سينيغال نين خول تيلي نيك سينيغال ngen deglu radio yi ngen xol émission yi ngen lire journaux yi amul lu bax lepp bon motax xéer bi bon parce que xéer bi li len di dundulo ci information bi lañ koy jëlé lepp lu genn ci télé bi légui ci suba bala midi nga gis ko ci mbéd yi da ngen fexé ngen tass ak mbon fan ngen koy jaaralé ci radio yi ak télé yi buñu genné diiné nañu genné lu bon kessé pour réew mi bon bañ nañ ko ba reder ñi jité télé yépp ñi nek seen ginnaw moy yahudi ak nasarani bo fa amé ben diiné boy def sax diiné bi buy leer ñu néla sa way yow gis nañ na dal yow sen mission bi dañ koy arrêté amna ben radio bu tudon oxygène bu nekkon pikine am ben way bu tuddu mohammed ndjay bu fa daan def émission bu tuddu lire rire ci dëkk bi ndax émission bobu nu mu grayé won dafa xey ben bis rek mu ñëw di def émission bi gudd ñu nako sa heure bi jaay nañ ko ben way mo ñew jënd heure bi yëp daal ni tégal leen ma musique bam jeex tak mu ñew ñu ne ko demal nga ñibi té amo émission jënd nañ heure bi mu ñëwaat benen yoon ben maire ci ben gox ben maire ci Sénégal ci ben gox ñew jënd émission bi daal ni ñi wax waaji ñew jënd lepp non la waaji toggé amatul émission parce que né émission bi da fay déranger nit ñi parce que ay dëgg yi ñuy wax dafa dis quoi kenn mënu ko dékku waaw lu xam nga luy problème moy jullit yi ci jamono yoyu dembu ben xala bu jigen bu joge Canada mom la don waxtanal dafa demone fan yi mbour ay bagage yi mu indi won diko jox ay orphelinat yo xamne moy xala yoy ñuy jur di len sanni ak ñi seen yaay yi di maye mu dem mbour setti fa ben orphelinat mu ne ma bima fa deme fek na fa lu upp ñaari junni xale waye luma metti moy tubab mom lolu te xala yoy yop dañ len di jël ndeysan di len yow France di len def ay chrétien ay doomu julit ay ñun julit yi ndaysan ñun mom nan tok rek bu aljuma jotté ñi ñew julli bu ñu faré dem ñibbi jeexna amul lenn luñu wara xadaal sax suñu bop ñun julit ñi ne war nañ ko def yok ci suñu société bu ñu kenn top tawul ñu top taw suñu bop bu ñu défar ay école di ci jangal suñu doom bu ñu récupéré orphelinat yoyu outal leen ay barab outal suñu bop def dédé bo woté wol légui leen nga gis ñaari julit yu taxaw fa leen naané la yukallifullahu nafsan illa wusaha moy li ma doon wax sank ci compréhension texte yi niñ leen koy jangalé ikhwatal iman aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah wahdahu ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله جرام نينتلو تومب موي السعي الى اثاره الشعوب ضد الحكام والضغط على الحكام لاذلال الشعوب جرام نينتل بي موي نانين فخه نين دي فتر لولو سوسيتي يي ñuy xex ak sen gouvernement waye na ngeen fexé gouvernement bi nañu noot nit ñi di leen noggatu, di leen teg lu leen neex. Looloo tax mboolem état islamique yi ngeen di dégg dëkku l'islam yi, da ngay fay fekk buur boo xam ne wala président boo xam ne lu ko neex mu def, kenn du wax dara. Ku sëqët ñu tëj la ci kaso bi wala ñu rey la, wala ñu jël la làq la jant bi, kenn du xam fun la. Yenn saa yi sax ñu rey la, kenn du xam fun la suul. Loolu boo koy dund ci alamul islam yi du jeex. Ay nit ñoo xam ne bañ leen reyee kenn xamul fu leen sànni, leen yenn saa yi sax ñu jox leen bukki yi ñu lekk leen, sànni leen ci àll yi. Na ngeen fexe ngeen di jeqi xeex en diggante population yooyu nga xam ne ay jullit lañ ak seen i nguur ñi leen di jiite. Waaye na ngeen fexe encore nguur ya nañ am doole ba bis bu société yooyu di révolté na leen buur yi dóor dóor yu métti kenn du ci wax. Ñun ñoo yor droit de l'homme, ñun ñoo yor nangam, te ñun fu ñuy rey jullit, jullit amul droit. Moom ku rey rek après mun ngaa sànni ci mbedd mi. Fukkeel mooy bas ruuhu tamarrud min kulli sharaihi almujtama al ibn didd abi wa zawja didd zawjiha bi xujjati zulmi wal xirmaan min al xuquq. Na ngeen fexe ngeen ji ngeen taal diggante ndey ak baay, diggante yaay ak doom, diggante baay ak papa. Na ngeen fexe ba xale yi bu ñu dëggalati seen i baay. Waaw loolu lu muy amee ñu ne da ngeen di indi ay droit, les droits de l'enfant. Jox xale bi benn numéro de verre boo xam ne bu ko papaam defee dara rek day woote police. Papaam ñëw mu ne sama papa dóor na ma, ñu jàpp papa ji tëj police. Loolu moo am léegi. Gis naa benn xale bu jigéen boo xam ne ci ñaari semaines yi dafa faq école, daw seen kër dem ci benn kër, benn waay bu ne moom yàlla yàlla la, mu récupéré xale bi. Mbokk yi ñëw di jëli xale bi, mu ne leen ku ko fi laal rek deret day tuuru, taalibe mi jël jaasi. Ñooñu daal ne comme bugguñu xeex te ñun dañoo néew nañ dem police, ñu dem police, ñu ne xale bi ñaataan la am, ñu ne leen 18 ans, ñu ne ah majeur na lu ko neex def, ñun mënuñ ci dara. Na ngeen fexe ba xale yi bu ñu déggalati seen i ndey ak seen baay. Maanaam loolu ñu naan yar islam nga xam ne doom dafa war a déggal baay. Wa qadaa rabbuka allaa taabudu illa iya wa bilwalidayni ihsaanan. Yooyu na ngeen fexe mu deñ benn doom bu mu déggalati baayam parce que dafa am droit. Na ngeen fexe ba jigéen ñi bu ñu déggalati seen jëkkër yi, bu ñu sëyati toog ci kër yi, boo waxee ñu ne la toog di togg dafa wees, jamono boobu wees na. Ñaari loxoy takk tubéy, ñaari loxoy takk sër. Ñu indi ay financement financé jigéen ñi génne leen ci biir kër yi. Jigéen ñi nekk ci mbenn mi di tambambalu, fu ñu gis jigéen jox ko 25000 ne ko demal nga jaay gerte caaf wala nga jaay ndox mu sedd. Bu ko sa jëkkër nee toogal mu ne ko li nga am doyul du ma toog. Moo ngi ni moo tax jigéen ñi toogatuñu. Moo tax kenn dootul wax amatul kër yi, amatul góor, amatul kilifa. Paa yi da ngeen leen di gis nii rek suñu waxee seen njabar ñu leen ah. Ñu ne waaw ba génn naa ci ba set wicc génn naa ci tuub naa tuub naa paa yëpp dañuy tuub. Kenn déggalutu leen parce que léegi jigéen ñi ñoo yor kër yi, ñoo yor financement yi. Loolu politique tubaab yi la, politique noonu yàlla yi. Parce que xam nañ ne l'islam du tëralin boobu. Benn waaye nee na boo demee Europe mu ne ma ñii ñoo fa ëpp droit jigéen xaj ñoo fa ëpp droit. Cëy boo fa laalee xaj, cëy boo fa laalee jigéen am nga problème. Ñett yooyu, ñaar yooyu ñoo fa ëpp droit. Kon na ngeen fexe ba xale yi di féttarlu ci seen kanamu ndey ak seen baay. Seen papa amatul droit parce que utal nañ leen âge. Même loolu ngeen di dégg fan yi ñu ne mariage, mariage précoce. Amatoo droit maye sa doom bu amee 17 ans 16 ans 15 ans. Boo waxee ñu yóbbu la police ñu ne mariage précoce. Te xale bi mun nañ ko ëmbal précoce, kenn du wax dara ki ko ëmbal. Ah soo ko mayee ñu am problème. Bu benn waaye jógee fa ne ëmbal ko ñu ne c'est la c'est l' accident hein, c'est la vie hein. Mbokk yi fukkeel ak benn isaaru tawaif al muxtalifa daaxil kulli mujtama. Na ngeen fexe ngeen tasaare ay kuréel yu wuute, ay mbooloo yu bokkul jubluwaay daaxila kulli mujtama. Mboolem société na ngeen ci dugal loolu. Bu ñu déggoo mu nañu wuute mbooloo yépp ku nekk rek contre sa morom. Bu ñu jaaree nii ñuy jaar nii bu ñi né dafa wéx ñi né dafa ñuul bu ñi gassé ñi sul bu ñi di nelaw ñi nekk mbéd yi di yuux bakagn ikhwani kullu hadha al mazahir wa salbiyat wa ghayriha tahtaju min uqala'i al umma ila dirasati wa muraja'ati لإيجاد الحلول المناسبة لها أو التخفيف من آثارها السلبية بوكو جولي دي لي لاب نيو غيس سي اي فينومين يي فين سي سوسيتي بي اي مبير يو نيك سونو كانام يو خامني ييب نيجاتيف لا امول بوزيتيف دارا باخو سي اك يينين يو خامني كين مونو كو واخ في تاي دا فا لاج ني ام خيل سي اسلام بروم خام خامي da fa laaj ñi ci diine yi da fa laaj ñi nga xamne ragalu ñu ko dul yalla bëggu ñu ko dul muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu jokk jangat mbir yi leral ko pour ñu mëna am solution bo xamne moy muccal xéet wi moy tax julit yi daldi mucc moy tax julit yi mëna delu wat dundu seen diine moy tax julit yi mëna nekkat ben même bu fekke mënuñ ci dara ñu jog bok jëm ko oyofal bam bon gi nga xamne mom mo wër pekk dekk bi mu mëna oyof duñ ne ñepp ño bon waye ñu ne ñen ñi bok ñu faxe bok ba ñen ñi recc waye ñun ñepp buñu croiser le suñu loxo ku nekk ne sama bop mbokk yi tiyo bu toj la rek wala dex guy mam la wala ngaan baangi na la di ñew bo jele sa pel taxaw sa bundu keur di fatte sa bundu keur ne ndox mi du duggu yenen keur yi buñu fessé ba mu fess dal ndox mi bu amatul fum duggu fum jëm sa bir keur kon nañu jog gëm suñu diiné japp ko delu wat ci valeur islam yi xamné inna ad-din 'inda Allah al-islam yalla lim ñu gëreewal moy islam al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa radaytu lakum al-islam dinan law dong mo fi deug allahumma arina al-haqq haqqan warzuqna al-ittiba'i warina al-batila batilan warzuqna al-ijtinabi allahumma ya muthabbitul qulub thabbit qulubana ala ta'atik allahumma ighfir lana qabla al-maut warhamna inda al-maut wa la tu'azzibna ba'da al-maut bi rahmatika ya arhamar rahimin allahumma ya hadi ihdina as-siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله